Tabii. Şimdi bahçede nasıllar dediğim zaman, demin bir şeye değindiydim ya, Vakka suresindeki orada koltuklar üzerinde ibrişim, altın, gümüş, tamam mı? Her türlü, değil mi? Her türlü yani modern, lüks, yaşam vesaireleri orada kompozisyon olarak hepsi tasvir edilir. Onları orada ileride göreceğiz. Merak edenler de Ashab-ı Yemin'in ne alemde olduğunu oradan okusunlar ama burada farklı bir şey var. Nedir o? Farklı mı? Evet. Bunlar suçlulardan soruşur dururlar. Dünyadayken suçlu olan insanlar. Dünyada suçlu olmuş da artık asabı nar olmuş yani, tamam. Anladın mı? Cehenneme girmiş olan. Birbirlerine soruyorlar, nerede böyle bu? Şey, şimdi Cenab-ı Hak burada iki sahne, tiyatro sahnesi düşünün. Yan yana iki grubu toplamış. Birisi cennet içerisinde, birisi de cehennemin içerisinde suçlular. Evet. Şimdi İki grubu birbirleriyle konuşturtuyor, diyalog. Bizim iyi mesaj alabilmemiz için. Tabii ki işte biz iyi anlayalım diye. Anlayalım diye. Şimdiden uyarı, rahmeti gereği, tabii. Değil mi? Bize uyarı. Rahmeti gereği diyoruz ama daha Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gereğine girmedik. Evet. Çünkü hani bu müttesirin son, müttesirin başında rahmeti vardı da biz oraya girmemiştik daha hani. Şimdi onun için biraz burada kopukluk var gibi zannedilir. Öyleyse rahmeti gereği bizi böyle bir sahneyle canlandırıp izlettiriyor şimdi. Onlar sağın yaranı, ipotek altında olmayan, Allah'ın affına mazhar olmuş insanlar şimdi cehennemdeki kimselerle konuşurlar. Konuşup duruyorlar, sorup duruyorlar. Karşılıklı sorular var. Bak şimdi. Ma selekukum fi sekar. Sizi sekara sürükleyen nedir? Onları soruyorlar. Sekar neydi? Biz çok şey yaptık, şu bu falan. Öz anlamıyla neydi? Şiddetli ateş, insanın başka beynini arası, kaynatması evet. Anlamında. Burada bak, işte cinas yapıldı. Cinas. Diğerdeki yerdeki başka anlamlara geldiydi. Vicdan azabına şuydu buydu, aynı şeyler yapmıştı. Burada farklı bir şeye geldi bak. Sizi cehenneme sürükleyen nedir? Evet. Arkadaşlar sesleniyorlar. Vatandaşlar kim şunlar bunlar? Siz niye bu cehenneme girdiniz ki? Evet. Bunu açıklar mısınız? Şimdi tekrar edelim. Rahmeti gereği olmamış olayı olmuş gibi Cenab-ı Hak gösteriyor. Tabii. Siz bunlardan siz de ateşin narı olacak olursanız, asab olacak olursanız böyle olursunuz. Bunu yaşayacaksınız. Bunu evet. Önceden bildiriyor. Evet. O suçlular biz salatçılardan değildik. Değildik. Tamam evet. Lem nekü minel musallin. Biz salatçılardan değildik. Evet. İkrar maddeleri etsin. Sayayım da ondan sonra bunlara geçeyim. Evet. Evet. Miskini de. Miskini de yiyeceklendirmiyorduk. Evet. Ve lem nekü nut'imul miskin. Miskini de yiyeceklendirmiyorduk. İhtiyaç sahipleri. Bir şey daha dikkat çekeyim burada. Açları doyuruyorduk değil. Bak. Değil. Miskini de yiyeceklendirmiyorduk. Biraz bu ayetlerdeki sözcük farklılıklarına uyarı yapacağım. Miskin kelimesini özel bir şey açacağım. Var. Şey. Bir de evet. İşsiz, güçsüze. Ve biz boşa uğraşanla beraber boşa uğraşırdık. Ve de biz tartışılmaz ve karşı çıkılmaz olan ölüm, kıyamet bize gelene kadar din gününü yalanlıyorduk. Yalanlıyorduk, evet. Şimdi maddeleri burada gördük. Biz akıntıya kürek çekiyorduk. Evet. Ölüm gelinceye kadar, kıyamet kopuncaya kadar da bu din günü diye bir günün İnanmıyorduk. Varlığına inanmıyorduk. O işi de yalanlıyorduk. Evet. Peygamberler böyle dedi. Kitaplar böyle yazdı. Yazarsa yazsın, derlerse desin. Doğru değil deyip onları da yalanlıyorduk. Evet. Şimdi son cümleyi bağlıyor Cenab-ı Hak. Artık onlara yardımcıların, kayırıcıların yardımı kayırması yarar sağlamaz. Yani ne bu? Şefaat, kimsenin şefaati onlara geçmez. Kesir etmez. Evet. Böyle ne şefaat şu bu, kayırmak şu, torpil, morpil bunlara geçmez. İşlemez. Yani şefaat fayda vermez demenin tam Türkçesi bunlara torpil işlemez. İşlemez. Kimse buna bunlar bitti. Olamaz. Burada şimdi sözcükler üzerinde biraz duralım. Musallin sözcüğü. Bildiğiniz salat sözcüğünün salat. İsmi faili olup biz salatçılar salatçı demek salat edenler. Bu. Salat edenler. Salatı biz daha önce söyledik. Öz anlamı sırtlamak ve alttan destek vermek olmasına rağmen sosyolojide yardım etmek, başkalarının derdini, sorununu sırtlamak anlamına hem ekonomik açıdan geldiğini şey yaptık. Bunun hem maddi yönü var, evet. Hem de zihinsel eğitim, öğretim, aydınlatma yönüyle iki boyutunu da anlattıydık. İki yönü var. Şimdi adamlar diyor ki biz bunlardan değildik. İkrar ediyorlar. Evet. Şimdi topluma şu mesajı verelim önce. Cehenneme insanı sokacak olanlardan bir tanesi salatçı olmama. Bak tamam. Bir. Ama şimdi burada biraz kaşınanlar olur biliyorsun toplumda. Tabii. Bu ayeti kerimeyi, burada salat sözcüğünü biz namaz kılanlardan değildik. Hep öyle çevirdiler. Bak, evet. Şimdi kardeşim, insanda akıl var, izan var, vicdan var. Bak, evet, evet. Bu grupta, şimdi burada sayılanlar, biz salatçı değildik diyor. Tamam mı? Evet. Miskine de İdamı onun doyurulması, yani ekmek bulması için herhangi bir gayretimiz yoktu. Akıntıya kürek çekiyorduk. Ve ölüm gelince kadar da din gününe de inanmıyorduk. Bu kim? Böyle bir Müslüman olur mu? Olmaz. Bu kafirin ta kendisi ta değil kendisi. Mi? Ya kafire ben kafir, ben namaz kılmıyordum da. Kafir hiç, bu adam. Zaten kafir bu namaza zaten olur. Zaten kafir bu evet. Adam yani. Namazla ne alakası var yani? Hepsini burada sıfatına şartmış. Hepsi sıfat, bak bunların hepsi birlikte. Birlikte bunun hepsi edilecek. Kafir sıfatıdır. Tabii ki. Tabii. Hepsi kafir bunların sıfatı. Hepsi kafirlerin sıfatıdır. Ayıramayız birbirinden. Ha, bu değil dörtlü mi? Bir arada. Evet, tamam mı? Dört unsur. Vavla geldi. Bunların hepsi bir aradadır. Onun için İslam dinini bozmak isteyen adamlar demek ki ilk defa sözcüklerin öz anlamlarını, mevzilerinden, öz anlamlarından, vazı anlamlarından caydırarak saptırmışlar. Maalesef kopardı. Demek ki evet. Kafirler, Müslümanları namaz silahıyla vurmuşlar. O silahtan vurmuşlar evet. Değil mi efendim? Tamam, salatın bir namazlaştırmışlar. Bitti. Müslümanın eline vermişler. 1400 senedir Resulullah bizim aramızdan ayrıldıktan sonradan itibaren de 7'den 70'e herkes namaz kılar. Evet. Ama kıldıkları o ritüel namaz, anlatabildim mi? Ne ölüsüne, ne dirisine, ne dünyasına, ne ahiretine hiç kimseye zerrece fayda getirmez. Efendim bu konuyu ikinci bölümde devam edelim isterseniz. Bir kısa ara vermemiz gerekecek. Peki.